Tak się zaczyna płyta Poskładam Nas zespołu Element. Krzysiek Łebski, śpiew, chórki, Radek Łuka, klawisze, bas, programowanie, gitara, produkcja i Wojtek Beszłej, gitary, programowanie oraz także Paulina Gałązka, która śpiewa i także śpiewa w chórkach oraz Łukasz Moskal na perkusji. No te nazwiska Państwu coś przypominają. No tak, 25-26 lat temu zespół Manku. No i tak to teraz wygląda w 2018 roku jako Element. Panowie nagrali płytę. Cała jest po polsku. No i cała jest taka, że myślę, że ich w audycji dzisiejszej, mało obiektywnie i także z wtorku na środę w programie Teraz Polskie, będzie nam ta muzyka w najbliższym czasie towarzyszyć. Jeszcze dwa przed nami utwory dziś. Tytułowy Poskładam Nas i Odchodzę w bok. Element. Zwlekaj. Pośród słów drugie dno odkrywam. Za co mam kochać cię? Wybacz. Poskładam nas i nie płacz. Przestań.

yesterday, and tomorrow ain't too far. Yeah, come along. Small beginnings. Come a long way. Fink, jedna z gwiazd Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie w tym roku. Przypomnę, w tym wydarzeniu patronował program Trzeci Polskiego Radia. Tydzień temu w tonacji trójki, piątkowa, festiwalowa, ze stanowiska komentatorskiego na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. I audycja mało obiektywnie nadawana wyjątkowo od północy do drugiej ze studia Radia Rzeszów. Shakespeare to był kolektyw Fink plus Organek, bo taki pomysł był na ten koncert główny. Takie właśnie spotkania różnych artystów. No i 4 dni w Rzeszowie wypełnione koncertami, wystawami, pokazami filmowymi, mnóstwem wydarzeń. Za rok pewnie będzie równie bogaty program Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. A to Fink z płyty Hard Believer, Shakespeare i Pilgrim. Wracamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo wśród tych nowych piosenek także i dwie takie dość krótkie, bo obie mają mniej więcej 2,5 minuty.

Nigel Kennedy, tak gra Gershwina. No a potem, jak Państwo usłyszą, także gra na temat Gershwina. Na płycie Kennedy meets Gershwin. A tu już muzyka z kolejnej płyty, także skrzypka, Dawida Lubowicza. Obok Dawida Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn i Łukasz Żyta. Highlander on the Trip, pieśń Roxany. Taka to muzyka z płyty Inside. Dziś w audycji Mało Obiektywnie, no a potem oczywiście, jak zawsze, ostatnia godzina naszego spotkania to będzie godzina koncertowa.